Եթերում մայրաքաղաքացրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ։ Գառնանը նախկին օկտոբեր կինոթատրոնի տեղում սկսվելու է մշակութաժամանցային համալիրի շինարարությունը, ուրիշ ինչ է կառուցելու Ստեփանակերտում 2017 թվականին։ Քրեական տեղեկատու։ Ստեփանակերտում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանների վերանորոգման համար պետբյուջեից հատկացվել եւ ծախսվել է 155 միլիոն դրամ։ Հրետակոծությունից տուժած տների վերանորոգման համար 78 միլիոն 516 հազար դրամ։ Վերանորոգվել է զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի պատկանող 1 բնակելի տուն։ Վերանորոգման նպատակով նման 39 ընտանիքի փոխհատուցում է տրամադրվել։ Հրետակոծությունից տուժած 1 տուն վերանորոգվել է, 1-ը ընթացքում է, իսկ վերանորոգման նպատակով փոխհատուցում տրամադրվել է 21 ընտանիքի։ Բնակելի տների վերանորոգման նպատակով 103 ընտանիքի տրամադրվել է շնանյութեր, 138 միլիոն 495 հազար դրամ ընդհանուր գումարով։ Բնակարանաշինության ծրագրով 2016 թվականին սկսվել եւ ընթացքի մեջ է Ալեք Մանուկյան փողոցի համար 120 հասցեով նախկին հանրակացարանի շենքի վերակառուցումը 50 բնակարանանոց բնակելի շենքի։ 17 թվականին մենք ավարտելու ենք առաջին մուտքի, այսինքն շենքի կես հատվածի բարաների վերանորոգման աշխատանքները։ Կարեն Շահրամանյան, քաղաքաշինության նախարար։ Որից հետո անցնելու ենք ասեն մյուս կեսին։ Այս 25 բնակարանը վերաբնակեցվելու են եւ մյուս 25 բնակարանը արդեն պետք է ազատվեն, որպեսզի սկսվեն նաեւ այնտեղ աշխատանքները։ Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգման նպատակով անցած տարի հատկացված 132 միլիոն դրամով 7 շենքերի տանիքներ նորացվել են։ Մայրաքաղաքում շատ են այն փողոցներն ու բակերը, որոնք բարեկարգման կարիք ունեն։ Խնդիրը ցավոտ է, դժգոհությունները մեծ։ Բազմաբնակարան շենքերի բակերի եւ փողոցների բարեկարգման նպատակով 2016 թվականին հատկացվել է 765 միլիոն 598 հազար դրամ։ Բարեկարգվել են Եղիշե Չարենցի եւ Հարակից Փակուղիների փողոցները 2 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ։ Ավարտել ենք մենք Մխիթար Գոշ եւ Սարոյան այդ փողոցների եւ դրան հարակից շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքները ավարտությամբ։ Աշխատանքները շարունակվում են Սլավա Կասպարով, Շիրվանզադե, Հակոբյան փողոցներում, այս տարի դերուսակելով շահագործման ավարտությամբ։ Իսկով 4 Ա շենքի բակն է բարեկարգվել ավարտությամբ մինչեւ 2-րդ մանկապարտեզի մուտքը, գիտեք որ այնտեղ ցելաներից շատ անդուր վիճակ է տիրում։ Այնուհետև իրականացրել ենք Վազգեն Սարգսյան 18 շենքի հարակից այդ բոլոր շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքները, նաև դեպի Սայլանջ տանող այդ ճանապարհ հատվածին լրիվությամբ ասֆալտապատվել։ Այս տարի սկսվելու է Վաղարշ Վաղարշյան փողոցի բարեկարգումը նրբանցքներով ու փակուղիներով։ Նախագծի արժեքը մոտ 5 միլիարդ դրամ է։ Մայրաքաղաքը 99%-ով մշտական ջրով ապահովված է։ Մշտական ջուր չունի կրկժան և աչափնյակ թաղամասերի բնակիչների մի մասը։ Կարեն Շահրամանյանի հավաստմամբ 2017-ին նրանք էլ կունենան։ Արդեն քանի տարի հավաստիացումներ են տրվում, որ շուրջօրյա ջրամատակարարման համակարգի կառուցումը ահա-ահա կավարտվի։ Եթե հավատային խոստումներին, ապա կարծեմ 2013-ին թեման արդեն փակված պիտի լիներ։ Դրան հաջորդած ամեն տարվա սկզբում ասում էին. «Վերջապես այս տարի կավարտենք»։ Հավատում եւ հավատացնում եմ, որ այս անգամ «Վերջապեսը վերջին անգամ է» ասվել։ Տարեստարի աշխատանքներ կատարվում են մայրաքաղաքում նախադպրոցական ցանցի ընդլայնման ուղղությամբ, սակայն դեռ հեռու են խորհրդային տարիներին ունեցածից եւ բազմաթիվ մանուկներ զրկված են նախակրթարան հաճախելու հնարավորությունից։ Անցած տարի ավարտին է հասցվել Հայկավան թաղամասի մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի վերակառուցումը, իսկ այս տարի կավարտվի Սոսե մանկապարտեզի շենքի վերակառուցումը, որն իրականացվում է Հայ օգնության միության միջոցներով։ Ստեփանակերտում դպրոցների շենքային պայմաններն էականորեն բարելավել են։ Այս նպատակով օգտագործվել են թե պետբյուջեի միջոցներ, թե բարեգործական։ 5-րդ, 6-րդ եւ 11-րդ դպրոցները պարապմունքներն անցկացնում են նորակառույց շենքում։ Համար 1 դպրոցի համար 2 մասնաշենք է կառուցվել, իսկ 3-րդ եւ 7-րդ դպրոցների շենքերը վերակառուցվել են։ Կառավարության եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ համար 9 դպրոցն է այսօր վերակառուցվում։ Գործող դպրոցը եւ մի քիչ դժվար է աշխատանքները ուսուցման process-ի հետ համատեղել։ Առաջինը պետք է անվտանգ լինի երեխաների համար, իսկ երեխաների հետ շատ դժվար է, եւ երկրորդը մենք ունենք ամառվա միայն 3 ամիս ժամկետը, սպորտալիճը, մանկապարտեզը եւ վարչական մասը կարելի ասել ու ավարտված է, ներքին հարդարման ունում է։ Իսկ առաջին մասնաշենքը, որտեղ հիմնականում դասասենյակներն են, այդտեղ աշխատանքները պետք է սկսենք մայիս ամսին, ուսման պրոցեսը ավարտելուց հետո։ Ինչքան հնարավոր է մենք արագ տեմպերով ենք աշխատելու, որպեսզի հասցնենք սեպտեմբերին դպրոցը հանձնել շահագործման։ Պարոն նախարար, իսկ համար 10-12 դպրոցը փոխման աշխատանքների են նախատեսված։ Այո, այո, Ստեփանակերտում կարելի ասել, որ մնացել է թիվ 10-ի, թիվ 12 միջնակարգ դպրոցը։ 12 դպրոցի համար մենք ունենք մշակված նախագիծ, մենք 16 թվականին իրականացել ենք այդ դպրոցի ջերմացման աշխատանքները, դպրոցը արդեն ջերմացում է, կենտրոնացված, բայց 17 թվականին ճիշտ ասած մցրել ենք ծրագրի մեջ, հետո նորից հանել, քանի որ գումարները չհերիքեց։ 10-րդ դպրոցը ևս ունենք, 10-րդ դպրոցի մասով Հայաստան համայնքական հիմնադրամը բանակցություններ է վարում եւ երևի թե իրենց ծրագրով ենք իրականացնելու։ 17 թվականին դեռ չենք ճշտել 17 թվականին, բայց ինքը բավականին մերսելի համարյա 1 միլիարդանոց ծրագիր է։ 10 դպրոցը, թե 10 դպրոց, որտեղ ամենամեծ տիպային մեր դպրոցներից մեկն է։ Այդպիսի դպրոցից մենք ունենք համարպետություն 4 հատ շուրջ կենտրոններում։ 2016 թվականին Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցը վերջապես իր շենքն ունեցավ, իսկ Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջը երկրորդ մասնաշենքը նորակառույց։ Վերջապես ավարտեցինք Ստեփանակերտի երաժշտական դպրոցի շենքի վերակառուցման աշխատանքները։ Գիտեք, որ հին շենքը վարձվել է եւ վթարային է դարձել դասապրոցեսները շարունակելու համար, եւ երաժշտական դպրոցը կարելի ասել, որ մասնատված մի մասը երիտասարդական պալատում է իրականացրել դասերը, մի մասը Շառլազնաուրի անվան աշակույտի տանը, եւ նորմալ չեն կարողանում կազմակերպել այդ դպրոցի ներքին կյանքը։ Մեկ շահագործման հանձնելով եւ բավականին նորմալ պայմաններ ստեղծելով արդեն հնարավորություն ստացան մեր երեխաները իրենց դասերը հարմարավետ պայմաններում իրականացնել։ Մենք նաև այդ շենքում Արցախի ձայների համար առաջին հարկն է հատկացվել, նրանց արդեն պահանջներին համապատասխան բավականին խիստ պահանջներ էր ներկայացվել, եւ մեր կողմից այդ բոլոր պահանջները իրականացվել են, եւ ելի նորմալ պայմաններ է ստեղծվել Արցախի ձայների համար իրենց մշակութային կյանքը շարունակելու։ Բացի դրանից մենք ավարտել ենք Սայատնովայի ամման երաշտական քոլեջի երկրորդ մասնաշենքի նորակառույց մասնաշենքի շնորհակալ աշխատանքները, եւ ընդհանուր առմամբ երաշտական քոլեջը արդեն ունի իր բոլոր համարություններով բոլոր պահանջներին համապատասխան շենքային պայմաններ։ Երաշտական դպրոցի նախկին շենքն ապամոնտաժվել է, այստեղ նախատեսված է կառուցել մեդիատոն։ Նախկին երաժշտական դպրոցը ասացի, որ վթարային վիճակում է գտնվում, նկուղում հարդեր էր բռնկվել, եւ իր հատակագծային լուծումներով ոչ մի վարչական կամ գերատեսչություն տեղափոխելու համար ոչ մի պահանջների չէր համապատասխանում, այսինքն սենյակները սենյակների միջով պետք է անցնել, աստիճանավանդակը բոլոր պահանջներին անհամապատասխան է, քաղաքացիական նորմերի խախտումներով ավելի թեք քան պետք է լինի։ Այսինքն սկզբում ասում են կառուցվել է մի հարկանի, հետո երկրորդ հարկն է ավելացվել, եւ հետեւին է նույնիսկ կցակառուցի արվել փայտե ուրեմն մասերով 30-ական թվականներին։ Մենք ուրեմն այսպես ենք որոշել։ Այդ նախագիծը, որը մենք մշակել ենք, ավարտման փուլն է գտնվում, անցել է պատմամշակութային ժառանգության հանձնաժողովի նիստով։ Ինչ ենք մենք նախատեսել։ Գլխավոր ճակատը պահպանվում է, եթե նկատել եք, հետևյալ մասը մենք ապամոնտաժել ենք, եւ բանալու ոչ մի բան չկար այնտեղ։ Շուշիի քարով է երեսապատված գլխավոր ճակատը, գլխավոր ճակատը մնալով է նույնը, մենք ընդամենը իրականացնել ենք մաքրման աշխատանքներ, և դրա հետևին արդեն ժամանակակից պահանջների նորմերին համապատասխան կառուցելու է հետևի հատվածը, արդեն բոլոր հատակագծային լուծումներով, որպես մեդիատոն։ Ստեփանակերտում զբոսնելու, հաճելի հանգիստ անցկացնելու վայրեր, բացի Շահումյանի անվան պուրակից, կարելի է ասել չկան։ Նելսոն Ստեփանյանի անվան զբոսայգուց միայն անունն է մնացել։ Նրա անմխիթար անխնան վիճակը ցավ է պատճառում ստեփանակերտցիներին։ Քաղաքաշինության նախարարի խոսքով ըստ երևույթին այն որպես զբոսայգի չի պահպանվի, ինչ մնում է Անդրեյ Ռապապորտի անվան մանկական զբոսայգու շինարարությանը, ապա արդեն քանի տարի մնում է անիրագործելի, սառեցված։ Հույսներս Երևանի քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ կառուցվող ազատամարտիկների զբոսայգին է, որը ձգվելու է ազատամարտիկների միության վարչական շենքից դեպի առաջին դպրոց, և որը շահագործման է հանձնվելու ընթացիկ տարում։ Գեղեցիկ բոլոր պահանջներին համապատասխան այգի ունենալու զբոսայգի, որտեղ լինելու մանկական ատրակցիոններ, մանկական խաղաշարքավորումներ, մեծ շատրվան է լինելու, ավելի մեծ քան Պետաչոկի մեծ շատրվանը, եւ մոտավորապես 50 ծրագրով, այսինքն 50 ծրագրով ինք աշխատելու է, շատ լուրջ շատրվան է ունենալու Կասկադով իջնելով դեպի սրճարանը, ներքևում է սրճարանը նախատես։ Ամֆիթատրոնի այնտեղ նախատեսված բացօթյա տարբեր միջոցառումներ համլինելու կազմակերպելու համար։ Մենք այլ ընտանկել ունենք Ռապապորտի այգին, այսպես ասենք, սակայն այդ ծրագիրը ևս սառեցվեց, նախագիծը կա, ամեն ինչ կա, բացի ֆինանսներից։ Սառեցված է ևս մի օբյեկտի շինարարություն։ Տարիներ առաջ սկսվել էր նախկին Ռուսիա կինոթատրոնի, որը հետագայում ծառայում էր իբրև սպայի տուն, շենքի վերակառուցումը մասնավոր ընկերության կողմից։ Վերակառուցումից հետո մենք ժամանակակից կինոթատրոն պիտի ունենայինք։ Որքան երկար է շարունակվելու այս վիճակը, դժվար է ասել։ Բարեբախտաբար նման շինարարական մի այլ օբյեկտի հարցում արդեն որոշակիություն, հստակություն կա։ Խոսքը նախկին Օկտյոբեր կինոթատրոնի տեղում կառուցվելիք մարզահամերգային համալիրի մասին է։ Գառնանը կսկսվի շինարարությունը, բայց արդեն կլինի ոչ թե մարզահամերգային, այլ մշակութաժամանցային համալիր։ Նախատեսված է համերգային դահլիճ 780 տեղով, կինոթատրոն 100 տեղով։ Ֆինանսավորումն իրականացնելու է Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանը։ Այժմ նրա ֆինանսավորմամբ վերակառուցվում են կառավարության 5 շենքի ճակատային մասերը։ ԼՂ հարչակման 25-րդ տարեդարձի օրը անցած տարվա սեպտեմբերի 2-ին հանդիսավորությամբ բացվել է Հանրապետական բժշկական կենտրոնի դիմացի պուրակը։ Ինչպես հայտնի է, կենտրոնի հիվանդանոցի շենքը կառուցվել է Տաշիր հիմնադրամի միջոցներով։ Այս հիմնադրամն էլ հենց հանձն էր առել նաև կենտրոնի տարածքի բարեկարգումը, տարածք, որի տեղը հիմա պուրակ է, փոքրիկ շատրվաններով, լողավազանով, նստարաններով։ Հիվանդանոցի շենքի հարևանությամբ ռուսկաբանական դիսպանսերն է, կառուցված կառավարության և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ, այստեղ այժմ կահավորման աշխատանքներ են ընթանում։ Մեր ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն է Հանրապետական բժշկական կենտրոնի տարածքում նոր ուսուցքաբանական կենտրոնի շենքի կառուցման աշխատանքներն է, որը գտնվում է արդեն ավարտման փուլում, այսինքն այնտեղ իրականացվում է գույքի տեղադրման, ծառայողների ձեռքբերման աշխատանքները։ Մնացած բոլոր աշխատանքները, ներքին կոմունիկացիաները, բոլոր այդ բժշկական գազերի մոնտաժման աշխատանքներն ավարտվել են, եւ բավականին սիրուն, բավականին հարմարավետ, բոլոր բժշկական պահանջներին համապատասխան կենտրոն է ստացվել։ Մայր տաճարի մասին։ Սրա կառուցումը քաղաքաշինության նախարարության իրավասության ներքո չէ։ Արցախի հոգևոր թեմն է զբաղվում։ Հանգանակված միջոցների սղության պատճառով ահա քանի տարի շինարարությունը ձգվում է։ Պարքև Սրբազանի խոսքով 2017 թվականին կավարտվի։ Մայր տաճարի շրջակա տարածքի բարեկարգման ֆինանսավորումը ստանձնել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Բացում ենք մայրաքաղաք ծրագրի քրեական տեղեկատու էջը, այն կազմված է ԼՂ ոստիկանության հաղորդագրությունների հիման վրա։ Փետրվարի 3-ին Վազգեն Սարգսյան փողոցի համար 3 շենքի Ն բնակարանի բնակիչ 1961 թվականին ծնված ՄՄ-ն դիմել է ոստիկանության քաղվարչություն և հայտնել, որ նույն օրը ժամը 1:45 րոպեի սահմաններում Մելիքավան 29 կոտորակ 2 հասցեում տեղակայված վագոն տնակում Վիլյամ Սարոյան փողոցի համար 10 շենքի Ն բնակարանի բնակիչ 1975 թվականին ծնված ԱՍ-ն ծեծի է ենթարկել իրեն և ջարդել վագոն տնակի գույքը։ Ասան բերման է ենթարկվել ոստիկանության քաղաքային վարչություն, նշանակվել է դատաբժշկական փորձականություն։ Փետրվարի 3-ին Կամոյի փողոցի Ենտան բնակիչ 1984 թվականին ծնված ՄԲ-ն ԼՂ ոստիկանության քրեա հետախուզական վարչություն Կամովին հանձնել է ԱԿ-74 մոդելի 1 ինքնաձիգ, 1 հատ նռնակ իր պայթուցիչով, 1 պահեստատուպ եւ 1080 հատ 5.45 մմ տրամաչափի փամփուշտ։ Փետրվարի 8-ին Հեկիմյան փողոցի համար 7 շենքի Ն բնակարանի բնակիչ 1968 թվականին ծնված ԱՕ-ն ոստիկանության քաղվարչություն Կամովին հանձնել է ԱԿ-74 տիպի 1 ինքնաձիգ, իսկ Ազատամարտիկների փողոցի համար 21 շենքի Ն բնակարանի բնակիչ 1988 թվականին ծնված ՄՊ-ն ԼՂ ոստիկանության քրեա հետախուզական վարչություն Կամովին հանձնել է 5.6 մմ տրամաչափի ինքնաշեն ատրճանակ։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի փետրվարի 14-ի թողարկումը, այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյանը։